من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. אני אמרתי לי, רומי, שאני צריך לאמרת לי, ואימא שלי צריך לי. אבל אני אוהב אותך, אני אוהב אותך, רוני, אל תרגיד לי, או. בסמילה, מה? شايل بارودة مثل لك هزة برودة. الجحشاي البارودة